Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja kończy pracę nad rządowym projektem ustawy o zwalczaniu koronawirusa. Rośnie liczba ofiar epidemii we Włoszech. Dziś zmarło 18 kolejnych osób. Policja szuka pirata drogowego, który potrącił dwie osoby niedaleko Wadowic. Sejmowa Komisja Zdrowia kończy pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu epidemii koronawirusa. Przewiduje on m.in., że osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie z powodu tego groźnego patogenu mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. W projekcie zapisano też, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Wcześniej w Sejmie rząd przedstawił informację o stanie przygotowań służb w sprawie koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że obecnie z powodu podejrzenia zakażenia hospitalizowanych w Polsce jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej. Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, jakikolwiek by to nie był pacjent, opinia publiczna zostanie natychmiast poinformowana o tym i państwo oczywiście również. To, że się pojawi, to jest pewne. Zależy, jak na to zareagujemy i w jaki sposób będziemy informować pacjentów, co robić. Szpitale zakaźne są w gotowości. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka deklarował gotowość klubu Koalicji Obywatelskiej do merytorycznej pracy, by wypracować konkretne rozwiązania w zwalczaniu koronawirusa. Apelował, by tej sprawy nie łączyć z kampanią wyborczą. Jeszcze w zeszłym tygodniu broniliście się przed debatą w Senacie i informacją rządu na temat sytuacji związanej z koronawirusem. Mówiliście, nie, ta debata jest w Senacie niepotrzebna. Po co to wszystko? A potem, co się zmieniło od tego czasu? Drugie czytanie projektu ma się odbyć za godzinę. We Włoszech zmarło kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że dziś zanotowano rekordową liczbę wyzdrowień – 66. W sumie od początku epidemii powróciło do zdrowia 149 zakażonych osób. Natomiast ogólna liczba zmarłych wraz z dzisiejszymi 18 ofiarami śmiertelnymi wynosi 52. Chodzi wyłącznie o osoby w podeszłym wieku, które cierpiały na inne poważne choroby. Borrelli poinformował, że liczba zakażeń wzrosła do 1835. Co pocieszające, spośród 258 nowych zakażonych połowa nie ma żadnych objawów albo ma tak lekkie, że przebywa w domu. 10% zakażonych znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Policja poszukuje kierowcy, który w weekend potrącił rodzinę na trasie łączącej Zator z Wadowicami w Małopolsce. Nieznany sprawca w miejscowości Rudze uderzył autem w młode małżeństwo i nie zatrzymał się, aby udzielić im pomocy. Ranny mężczyzna jest w ciężkim stanie. Jego żona doznała lżejszych obrażeń, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Poważnych obrażeń ciała doznał 27-letni mieszkaniec Malca i w stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala. Natomiast jego żona, 26-letnia kobieta, w wyniku tego potrącenia doznała urazu ręki. Oświęcimska policja poszukuje wszystkich osób, które mogą nam pomóc w ustaleniu kierującego tym pojazdem. Policjanci zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny miejsca, w którym doszło do tego wypadku. Na razie nie ustalono jeszcze marki ani koloru samochodu. Na Mazowszu rusza po raz pierwszy nabór wniosków do budżetu obywatelskiego. Z inicjatywy mieszkańców mogą powstać na przykład nowe ścieżki rowerowe czy dodatkowe przejścia dla pieszych. Jak mówi Anna Obłoza z Urzędu Marszałkowskiego, są już pierwsze pomysły na działania profilaktyczne. Już mamy pomysł na przykład z Siedlec, gdzie pani dostrzega problem powrotu gruźlicy, głównie wśród osób bezdomnych. I ma taki pomysł, żeby napisać właśnie projekt profilaktyczny, w ramach tego kupić też taki ambulans z RTG, gdzie bezdomni będą mogli przyjść, zbadać się i tak dalej. Urzędnicy na pomysły mieszkańców czekają do końca marca. Następnie wszystkie wnioski złożone przez internet będą oceniane przez mieszkańców. Wyniki poznamy w sierpniu. Do wydania jest 25 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i deszczowo, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Chwilami może się jednak przejaśniać, w górach silny, porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni, jutro od 5 stopni na Dolnym Śląsku do 9 na Podlasiu i 13 na Podkarpaciu. Trójka.

czekam, ale wiem, że to co robisz, robi dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robi. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało. Wracamy w Aksamicie do reedycji Moizmu płyty Tomka Makowieckiego. Ta płyta w nowej wersji wzbogacona właśnie o to nagranie. Ciało. Początek drugiej godziny Aksamitu. What are you saying? Do you think there's only one thing to do? Is what a song about you now can make sense for all the people do? Why are you leaving? If I can touch your body too, I put a song about you. Now pretend that you're the one with me. Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, mountains. And we met, we met, we met, we met. We met. You can speak in silence. If you can't hear, then grey and blue. I've heard a song about you. Now let me destroy this will of mine. What are you saying? Do you think now it's just my fate? A song about you, late for all the faces than just yours. The mountains, the mountains, the mountains, the mountains, the mountains, the mountains, the mountains. Since we met, we met, we met, we met, we met, we met, we met. Mountains and mountains and mountains and mountains and mountains and mountains. Since we met, we met, we met, we met, we met, we met, we met. Christine and the Queens, Mountains, piosenka z jej nowej epki. Przeglądam cały czas, czytam cały czas listy, które płyną na adres anna.gacek@polskieradio.pl w sprawie występu Rufusa Wainwrighta w programie trzecim w najbliższą sobotę o 20:00 i czekam wciąż na kolejne z tych listów, które przekonają mnie, że to właśnie ktoś z Państwa powinien zasiąść w wygodnym fotelu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i rozkoszować się tą muzyką. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Oczywiście w tej godzinie także wrócimy do muzyki Rufusa, ale teraz duet Karaś Rogucki. Świecę we wszystkich kierunkach. Ślepiam tiry na drodze. Oddycham z prędkością światła. Przez ciebie, przy tobie. Wszystkich kierunkach oślepiam statki wycieczkowe. Kolejne ofiary.

that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away. I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jiving around, I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, fixed yourself and said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, yeah, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, suggest that I loved you the best. I can't keep track of each falling robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Thank you. Czy to jest zapowiedź tego, jak będzie brzmieć studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę po 20? Myślę, że tak. Rufus Wainwright w Trójce, tak jak powiedziałam, w tę sobotę kilka minut po 20. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert, ale niełatwo je zdobyć. Trzeba mnie przekonać. anna.gacek@polskieradio.pl. Z radością czytam, jakie to są próby zdobycia właśnie tych biletów i przekonania mnie. Wszystkie listy przeczytane, a dziś po aksamicie zacznę wysyłać odpowiedzi do tych z Państwa, którzy otrzymają od nas zaproszenia na występ Rufusa. anna.gacek@polskieradio.pl. To jeszcze przez chwilę w aksamicie i koncertowo, i w niewłasnym repertuarze. To know him is to love, love, love him. Just to see their smile makes my life worthwhile. To know him is to love. I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know him is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do. Why can't he see

Czasem sobie myślę o tym, jakie mamy szczęście, że gdzieś w czasach nam jakoś bliskich ktoś taki jak John Coltrane spadł na ziemię. Summertime. Coltrane to zawsze jest dla mnie muzyka wypełniona czymś głęboko uduchowionym i oczywiście i przede wszystkim miłością. I to samo można powiedzieć o tej piosence. But we Christians not ever intentionally miss church. Jamie. Niezmiennie jedna z najlepszych płyt ubiegłego roku. Pierwszy solowy album Britney Howard i przed chwilą właśnie z tej płyty He Loves Me. A to był Aksamit. Do usłyszenia. More, and my strength turns it against me.